Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 kwietnia, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Decyzję o zawieszeniu strajku nauczycieli podjęła też Solidarność. W Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji prawa o transporcie drogowym. Pielęgniarki interweniują u ministra zdrowia w sprawie liczby łóżek w szpitalach. Decyzję o zawieszeniu strajku nauczycieli w sobotę podjęła też Oświatowa Solidarność. Wcześniej zdecydował o tym Związek Nauczycielstwa Polskiego. Jutro w samo południe rozpocznie się zaproponowana przez premiera debata w sprawie przyszłości oświaty. Przy okrągłym stole mają usiąść związkowcy, politycy, nauczyciele, rodzice, samorządowcy i przedstawiciele rządu. O propozycjach uzdrowienia systemu edukacji Kuba Witkowski. Przywrócenie prawa do wcześniejszej emerytury i wyższe nawet 24-godzinne pensum dla tych, którzy chcą więcej zarobić. To właśnie według dziennika Gazety Prawnej ma zaproponować nauczycielom rząd. Co na to sami zainteresowani? Wyższe pensum, tak, ale z dużo większymi pieniędzmi, mówi dyrektorka jednej ze szkół Danuta Kozakiewicz. Jeżeli natomiast nie pójdą za tym bardzo duże pieniądze, to jest to widok szkoły gorszej niż jest ona w tej chwili. Podwyższone pensum dla wielu byłoby poza zasięgiem. Nauczyciele historii czy chemii już teraz mają mniej niż 18 godzin pracy w tygodniu, mówi nauczycielka Judyta Rudnicka. To oznacza, że żeby mieć 18 godzin pełen etat, to oni muszą podróżować po 3-4 szkołach czasami. Przy 24-godzinnym pensum nie ma na to szans. Taka propozycja nie może być więc jedyną, a jedną z wielu, uważa Lidia Jastrzębska z redakcji Perspektywy. Ona by wnosiła realnie coś do zmian w edukacji, ale jako piąta, szósta, siódma propozycja. Natomiast nie dzisiaj, nie w takiej sytuacji. W debacie mają uczestniczyć przedstawiciele różnych środowisk, m.in. nauczycielskich i samorządowych. Nie pojawią się natomiast reprezentacje Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji prawa o transporcie drogowym, zwanego popularnie Lex Uber, odbyło się w Sejmie. Przepisy upraszczają licencje taksówkarskie, pozwalają pracować kierowcom za pomocą aplikacji oraz dają możliwość używania mobilnej aplikacji zamiast taksometru. To kompromisowe propozycje, mówił minister infrastruktury. Andrzej Adamczyk odpierał też zarzuty, że projekt zamyka rynek przewozów taksówkowych. Mówimy o tym, że rynek stawia te same wymogi wobec wszystkich jego uczestników. Trzy warunki, o których stale powtarzamy. Bezpieczeństwo pasażerów to jest zaświadczenie o niekaralności, badanie lekarskie i trzy wpis do rejestru przedsiębiorców. I nic poza tym. Cezary Grabarczyk z Platformy Obywatelskiej zaproponował dwie poprawki. Jedna z nich ma wyeliminować obowiązek wpisywania do dowodu rejestracyjnego adnotacji, że samochód jest taksówką. Taki stempel dzisiaj na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury istnieje i chcemy ten obowiązek wyeliminować. Jednocześnie sugerujemy, aby nie wprowadzać analogicznego rozwiązania dla tych, którzy będą prowadzili działalność na podstawie aplikacji. Pierwsze czytanie rządowego projektu odbyło się wczoraj na posiedzeniu połączonych komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii oraz infrastruktury. Pielęgniarki interweniują u ministra zdrowia w sprawie liczby łóżek w szpitalach. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zaapelował o policzenie rzeczywistej liczby łóżek na oddziałach. Na wielu z nich jest więcej łóżek niż przewiduje to umowa z NFZ, mówi Grażyna Gaj ze Związku Zawodowego. Dyrektorzy tańczą z łóżkami w tej chwili, bo na przykład na oddziale jest zakontraktowanych 17 łóżek, a w rzeczywistości stoi 26. Zatrudnienie pielęgniarek jest na 17 łóżek, a muszą zrobić wszystkie, czyli na 26 łóżek. Musimy więcej pracować. Związki proszą ministra, by przekonał dyrektorów szpitali do zatrudnienia nowych pielęgniarek albo zapłacenia za dodatkową pracę. Korea Północna oczekuje międzynarodowych gwarancji, aby dokonać rozbrojenia nuklearnego, mówił Władimir Putin po spotkaniu z przywódcą Korei we Władywostoku. Obaj politycy po zakończonych rozmowach chwalili ich przebieg. Wierzę, że to spotkanie wzmocni relacje pomiędzy dwoma krajami, które mają bardzo długą historię wzajemnej przyjaźni. Dla nas to bardzo ważne, by prowadzić taki znaczący dialog i wymieniać się poglądami. Mówił przywódca Korei Północnej Kim Jong-un. Rosyjski prezydent Władimir Putin mówił dziennikarzom po spotkaniu, że rozbrojenie Korei Północnej będzie możliwe tylko, gdy społeczność międzynarodowa da Pjongjangowi gwarancję. Mogę potwierdzić, że o tym rozmawialiśmy i że Korea chce gwarancji swojego bezpieczeństwa i suwerenności. Do spotkania dochodzi nieco ponad miesiąc po nieudanym szczycie liderów Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych. Rozmowy Kim Jong-una i Donalda Trumpa załamały się po tym, jak Pjongjang zażądał zdjęcia międzynarodowych sankcji nałożonych w odwecie za rozwój programu nuklearnego. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Adam Malecki. Piłkarze w Ekstraklasie zakończyli 32. kolejkę. Zakończyli ją gracze walczący w strefie spadkowej. Spod Topora uciekło Zagłębie Sosnowiec. Zamyka tabelę, przegrywało 0-1 z Wisłą Kraków, ale wygrało 2-1, pozostając w grze o utrzymanie. Do przedostatniego w tabeli Śląska Wrocław traci 3 punkty. Śląsk przegrał we Wrocławiu 1-2 z oddalającym się od strefy spadkowej Górnikiem Zabrze. Na spokojniejsze wody wypłynęła także Wisła Płock. Czwarta z rzędu wygrana pod wodzą trenera Leszka Ojrzyńskiego. 2-1 z Koroną Kielce i 5 punktów przewagi nad strefą zagrożenia. Więc jest się z czego cieszyć, przekonuje Alan Ryga. Te 3 punkty po prostu są dla nas tak ważne, że nie ma tutaj mowy i zapominamy o jakimkolwiek stylu. Nikt się na ten temat nie będzie rozwodził, bo jesteśmy w takiej sytuacji, że te 3 punkty po prostu ratują nam życie i to jest najważniejsze, to się tylko liczyło. Punkty na wagę złota, także Arki Gdynia. Arkowcy wywalczyli cenne punkty z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie. Po 15 meczach, czyli 5 miesiącach bez wygranej, pokonali 2-0 Miedź Legnica. Piłkarzy chwalił trener Jacek Zieliński. Kamień serca spadł, bo wreszcie wygraliśmy mecz od listopada, to jest najważniejsze. Wygraliśmy, wydrapaliśmy to zwycięstwo, z tego się najbardziej cieszę. Duże słowo uznania dla chłopaków, bo dali siebie, myślę, że ponad maksa, bo widać było po nich, jak schodzili, że to olbrzymi wysiłek był. Ale fajnie, mamy 3 punkty. I gra toczy się dalej. Od jutra 33. kolejka. Wiadomo już, kogo gra nie ominie. Nad dyscypliną obradowała komisja Ligi Ekstraklasy. Piłkarz Piasta Gliwice Jorge Felix został zdyskwalifikowany na 3 mecze, a Łukasz Burdliga z Wisły Kraków na 2. Karę jednego meczu zawieszenia otrzymali za nieodpowiednie zachowanie trenerzy Aleksander Wukowicz z Legii i Ben Van Del z Zagłębia Lubin. To jeszcze piłka w wydaniu zagranicznym. W Hiszpanii 5-0 Sevilla pokonała Vallecano, a w trwającym meczu Getafe remisuje z Realem Madryt 0-0. W Italii Atalanta Bergamo wyeliminowała Fiorentinę i zagra w finale Pucharu Włoch z Lazio. W siatkarskiej plus lidze, wiadomo już, która drużyna zdobyła 5. miejsce, to Cerat Czarni Radom, którzy w 3. decydującym meczu pokonali 3-0 PGS Skrę Bełchatów. Kolarze rywalizują w wyścigu Tour of the Alps. Dobrze spisał się Rafał Majka, który był 3. na 4. etapie. Zwyciężył Brytyjczyk Theo Geigenhardt. W klasyfikacji generalnej prowadzi Rosjanin Paweł Sivakov. Majka jest 3. ze stratą 31 sekund. Jeszcze informacja z Utrechtu. Polscy hokeiści na trawie zremisowali z Japonią 0-0 w pierwszym z 2 meczów kontrolnych. Obie drużyny przygotowują się do turnieju Hockey Series, czyli kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich. W nocy przelotne deszcze i burze na wschodzie, na termometrach od 9 stopni nad morzem i na Suwalszczyźnie do 14 w centrum i na zachodzie. Piątek słoneczny i bardzo ciepły, padać może po południu na krańcach zachodnich i wschodnich, może tam też zagrzmieć. Na termometrach 24 stopnie w Gdańsku, 26 w Lublinie i Koszalinie, 28 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Tomek Lewandowski, zapraszam serdecznie do posłuchania mojej nowej płyty koncertowej 5-12-2018, czyli koncert w Piwnicy pod Baranami. Do snu radio najgłośniej, jak potrafi, najmniej skutecznie. Wielkie dworce, akustyczne wiadro, brzydkie echo po kątach rozniesie. nocny dworzec najrzadszych klientów. Karmi wiarą w senny rozkład jazdy. Znika przestrzeń za płytkim oddechem. Dworzec wciąż krztusi się echem. Nocny dworzec kołysze do snu radio. Dworzec nie śpi, łaskoczą go zapachy dnia. Nocny dworzec i ty, nocny dworzec i ja, nocny dworzec to ty. To ja, nocny dworzec i ty, nocny dworzec i ja, nocny dworzec to ty, to ja. To może być takie oficjalne dobry wieczór nareszcie. Czy to miało dla ciebie znaczenie, że grasz w takim miejscu, że to jest piwnica pod Baranami? Tak, to była taka forma pętli, bo jakieś 20 lat temu byłem dosyć częstym gościem na deskach piwnicy pod Baranami. W zasadzie, no nie powiem, że byłem członkiem zespołu piwnicznego jako takiego, ale mam tę satysfakcję, że na przykład byłem członkiem tej ekipy, która budowała pierwszy program po jakby reaktywacji piwnicy po śmierci Piotra. Byłem chyba ostatnim takim nowym zapowiedzianym przez Piotra jeszcze na scenie piwnicznej, więc było to dla mnie takie bardzo ciekawe miejsce, bardzo ważne. No i po wielu, wielu latach, kiedy pojawiłem się z powrotem w Krakowie, tam skierowałem swoje kroki. Okazało się, że nie było żadnego problemu, żeby dostać możliwość zagrania w piwnicy koncertu, który chciałbym nagrywać. Wręcz nawet bardzo dużą pomoc otrzymałem ze strony i pana dyrektora, i fantastycznego realizatora, który wie doskonale, jak sobie z tą salą, która kompletnie nie nadaje się do grania koncertów, a już na pewno nie do nagrywania na niej płyt, poradził sobie bardzo fajnie i że to wszystko bardzo fajnie wyszło. Oczywiście było dwóch realizatorów. Był realizator piwniczny, pan Roman Kawalec, który sprawił, że ludzie na sali słyszeli wszystko bardzo fajnie. No i był mój kolega z Poznania, który to nagrał już na ślady i później siedział nad tym i miał do tego dość cierpliwości, żeby uratować te dźwięki, które się udało. Ta płyta była jakoś poprawiana? Nie, od razu na samiuteńkim początku, jakby w samiuteńkim pomyśle, założyliśmy, że nie będziemy poprawiali nic w studiu. Jedynie założyliśmy tylko, że jeżeli gdzieś w jakiejś piosence będzie jakiś wyraźny, ewidentny faul, to po prostu tę piosenkę powtarzamy na bis, więc publiczność była przygotowana na bardzo długi koncert. On był dość długi, ale to też ze względu, że mieliśmy tam gości. Natomiast samych powtórzeń było niewiele. Ale jest na płycie jedna piosenka, która właśnie jakby jest dowodem na to, że nie chcieliśmy nic poprawiać. Był faul, pomyliłem się w tekście. No ci, którzy znają mnie dłużej, wiedzą, że chyba jeszcze przez wszystkie ponad 25, prawie 30 lat mojego grania i koncertowania nie zdarzył mi się koncert, żebym się nie pomylił gdzieś w słowach, ale jestem zagorzałym wrogiem pulpitów na scenie, więc dopóki będę cokolwiek pamiętał, to pulpitów na scenę wynosił nie będę. No i pomyliłem się w piosence. I w zasadzie piosenka została przeznaczona jakby automatycznie w trakcie śpiewania od razu powiedziałem, no to będzie bis. Publiczność tam fajnie zareagowała. I koledzy mi się wyluzowali i zagrali tak ładnie, że dociągnęliśmy tę piosenkę do samego końca i w zasadzie później w przesłuchaniach stwierdziliśmy, że zostaje. Także nie, w studiu żadnego poprawiania, żadnego celowania dźwięków. To wszystko, co jest tam nagrane na tej płycie, to są bezpośrednio dźwięki z sali, bezpośrednio dźwięki ze sceny, łącznie z wieloma dźwiękami obcymi, typu kaszlenie, rozbijane szklanki i różne inne tego typu sytuacje, ale wydaje mi się, że takie dźwięki właśnie budują też nastrój tej płyty. Coraz słodszy miód na śniadanie, coraz żywsze widoki z okna, dobre słowo mógłbym dziś zanieść komuś, kogo jutro nie spotkam. Ale cóż, widać, cieszyć się trzeba tym, że było gorzej, a nie jest. Chyba jednak pójdę do nieba, przecież dzisiaj z piekła się śmieje. Ale cóż, widać, cieszyć się trzeba tym, że było gorzej, a nie jest. Chyba jednak pójdę do nieba, przecież dzisiaj z piekła się śmieje. Będzie bis, nawet Bóg, jakby nie miał mi za złe, też do świata mniej zgłaszam uwag, choć spokoju w nim nie znalazłem. Ale cóż, widać, cieszyć się trzeba tym, że było gorzej, a nie jednak pójdę do nieba, przecież dzisiaj z piekła się śmieje. Ale cóż, widać, cieszyć się trzeba tym, że było gorzej, a nie jest. Chyba jednak pójdę do nieba, przecież dzisiaj z piekła się śmieje. Mamy kwiecień, a ciągle wracamy do nowej płyty, najnowszej płyty Tomka Lewandowskiego, koncertowej płyty z 5 grudnia 2018 roku. No i bardzo dobrze się tego słucha, a te wszystkie daty w wypadku tych naszych płyt, tych płyt z naszego świata, mam wrażenie, że w ogóle nie mają znaczenia, dlatego że to są zawsze nowe płyty po prostu. Czas inaczej płynie w naszym świecie. O, tak się umówmy. Tak, to już chyba o tym Państwu wspominaliśmy. Teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Jutro w Warszawie, a dokładnie w Kalinowym Sercu, będzie można posłuchać opowieści o kobietach. Przypomnę, że taki tytuł nosi wspólna płyta Grzegorza Tomczaka i Iwony Lorenz i to oni właśnie w kameralnym recitalu na kameralnej scenie się Państwu zaprezentują. Początek o 19.30. Szukałam Cię na drzewach, wśród liści i kasztanów, zjechałam do Braniewa, do ojców franciszkanów, na pasach Cię szukałam i przeszłam każdą drogę, szukałam i wołałam, nie mogę, już nie mogę. Wrażliwość na olśnienie w normie to tytuł płyty Konrada i Mieli, o której sporo opowiadaliśmy Państwu w audycji Gitarą i Piórem i jednocześnie tytuł recitalu. Dotąd można go było oglądać tylko we Wrocławiu, ale 27 kwietnia w sobotę Konrad i Miela z muzykami zaprezentuje ten program w Teatrze Nowym w Poznaniu. Początek o 19.30. Chodź do mnie drzewo, Ciebie potrzebuję. Chodź do mnie drzewo. Urodzinowo i jubileuszowo będzie w niedzielę 28 kwietnia w Piwnicy pod Baranami w Krakowie. Swoje autorskie piosenki, starsze i nowe, zaśpiewa Leszek Wójtowicz. Początek o 19. Wśród roślin, co zdobią nasz szalony glob, jedna zwłaszcza mnie wzrusza, wciąż słońca ciekawa. Nie jest to smukła róża, ni potężny dąb, ale trawa, zielona trawa. Jan Mówka-Błyszczak, autor piosenki Jezioro, tej, która zaczyna się od słów tam, gdzie najtęższej sośnie upić się czasem zdarzy, wystąpi w Szczecinie. Recital z cyklu Szczecińskie wierszogranie odbędzie się w klubie 13 Mus w poniedziałek 29 kwietnia, początek o 19. Gdy wiatr jak winem z morza jodem dmie, gdzie wierzba nad strumykiem rozgrzane chłodząc stopy, północ bez trudu dojrzy władny dzień. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary, a w kalendarzu jeszcze m.in. Jacek Bończyk, Mirosław Czyżykiewicz, Agata Ślazyk w serwisie strefapiosenki.pl. Wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda, która cały czas sobie nuci jeszcze. No bo ja to jezioro, zwłaszcza w tej wersji z koncertu Najskrytszych Marzeń, po prostu uwielbiam, uwielbiam. Polecam Państwu i tę płytę, i to wykonanie, i w ogóle cały ten koncert. Tak, Zbigniew przy okazji. Łapiński przy fortepianie, kierownik muzyczny koncertu. Kiedy to było? 30 lat? 31? No prawie. 28. No, no dobra, no jakoś tak, 90 rok. Prawie 30 lat temu. GIP@polskieradio.pl to jest adres do korespondencji dla Państwa. No a teraz wracamy do koncertu, który zespół Grzane Wino zarejestrował w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w drodze na Japę, czyli trochę bliżej, marzec tego roku. Piotr Zapart, gitara akustyczna, wokal i śpiew. Paweł Czop, skrzypce. Andrzej Zając, harmonijka ustna. Marcin Żera, gitara i śpiew. Stefan Życzkowski, bas. Czy panowie wszyscy żyją z muzyki na co dzień? Nie. Każdy z nas zajmuje się dosłownie czymś innym w życiu codziennym. Także każdy pracuje w innym zawodzie, robi coś innego poza muzyką. A muzyka jest naszą pasją, tak naprawdę. Nie. No właśnie, oprócz Stefana. Czyli to jedyny zawodowiec? Tak, można powiedzieć. Ja żyję tylko z muzyki. Znaczy, mamy nadzieję, że wkrótce się to odmieni, że tutaj zaczniemy, że tak powiem, zawodowo grać, a praca będzie naszą pasją wtedy. Chociaż w tej chwili jedno i drugie jest w zasadzie naszą pasją, więc... Z ciekawości zapytam, no bo jednego zawodowca już mamy. Czym panowie się zajmują poza muzyką dzisiaj? No ja oprócz tego, że śpiewam w tym zespole... Też komponuję, gram na gitarze i śpiewam jeszcze w innym zespole. To oprócz tego jeszcze prowadzę swoją firmę reklamową. Jest to dla mnie też rodzaj pasji. Aczkolwiek no, muzyka tutaj to jest to, co mnie najbardziej wciągnęło i Grzane Wino jak najbardziej mi tutaj daje do tego motor i skrzydła. Ja zajmuję się... W zasadzie no, pracuję w zakładzie metalurgicznym w Rzeszowie na WSK. WSK to jest stara nazwa, teraz już Whitney & Pratney przejęli to zakład. Tam robią, wiadomo, części do samolotu, różne takie rzeczy, a ja osobiście jestem ślusarzem. Na Wydziale Kuźni, no tam robią takie odkówki, ciekawe też ze stali, na takich dużych dosyć młotach i prasach. Ja tam jestem ślusarzem, zajmuję się przygotowywaniem oprzyrządowania do kucia. Tam głośno też musi być. Głośno jest, tak. I to jest taka dokładna praca też bardzo, co do dziesiątych milimetra. Trzeba wszystko mierzyć czasami i dobrze wszystko przygotować, żeby to się wszystko zgadzało wymiarowo i tak dalej, posprawdzać. I... No a poza tym, no to wiadomo, na harmonice gram z chłopakami i wiadomo, że to daje na pewno, tak Marcin mówi, no taką radość dla nas na co dzień, jeżeli człowiek może się oderwać od takiego życia codziennego, w sensie od takiej normalnej pracy i zwykłych obowiązków, to pozostaje właśnie to granie nadal. Także myślę, że to trzeba kontynuować, bo tak jak mówimy, że to jest pasja i no jakoś sobie nie wyobrażamy tak naprawdę, żebyśmy nie grali też, bo jeżeli by tego nie było, no to by dużo człowiek stracił, tak. Ogień krzepi duszę moją, dawne więzi uniósł dym. Nisku przyjaźń gaśnie, czas napędza życia młyn. Spotykamy się tak rzadko, nie pamiętam jak i czy. Każdy z nas ma swoje życie, tak już pewnie musi być. Czy pamiętasz tamte chwile? Wspólne ścieżki, wolne dni. Czy powrócą jeszcze kwiaty? Paweł Czob, ja pracuję w dużej korporacji, zajmuję się utrzymaniem urządzeń telekomunikacyjnych. Jest to moje główne źródło, można powiedzieć, finansowe w życiu. Jednak muzyka jest pasją taką od dzieciństwa. Pomaga żyć, pomaga jakoś łatwiej w życiu jest z muzyką. Ja jestem z wykształcenia inżynierem geodezji i na co dzień pracuję w Dębicy, w spółdzielni mieszkaniowej, tam w dziale gruntów, w dziale nieruchomości, także zajmuję się takimi sprawami związanymi z zawodem, aczkolwiek pracuję tam na 3/4 etatu, ponieważ nie miałem czasu przyjąć pełnej oferty, no właśnie przez tą muzykę, przez tą pasję, która też się stała po części moją pracą, jakby nie patrzeć, i właśnie staram się robić wszystko, żeby moje życie coraz bardziej jednak szło w stronę muzyki, a coraz mniej w stronę tych inżynieryjnych spraw, ponieważ no jakoś bardziej się odnajduję w tej przestrzeni dźwięków niż tych cyfr, liczb i obliczeń. No ale to niezły konglomerat właściwie. Panowie mogą rozmawiać ze sobą na wiele różnych ciekawych tematów w drodze na przykład na koncerty, jak rozumiem, bo to każdy z panów ma zupełnie inne poletko, jeśli chodzi o taką działalność zawodową. No ale chciałem zapytać jeszcze o Bieszczady. Czy to był wybór koniunkturalny, czy te Bieszczady rzeczywiście gdzieś tam są w środku, w każdym z was? No jeśli chodzi o Bieszczady, to jest jakby źródło naszej inspiracji. Każdy z nas to jest taki nasz wspólny środek. To znaczy nie do końca geograficznie, bo na przykład Paweł jest z Nowego Sącza, także jest taki, ale już mieszka u nas tutaj na Podkarpaciu. Także no, jak najbardziej Bieszczady to jest to, co kochamy. Spędzamy tam czas oczywiście, no, na przykład na weekend majowy jedziemy tam razem z zespołem. Nasz harmonikarz Andrzej jest przewodnikiem. Oprócz tego, że pracuje nad metalem. To również jest w kole przewodników Beskidzkich. Także Beskidzkich Brzeszów. Tak, i no jest to coś, co nas tutaj jak najbardziej, no daje nam wytchnienie, tak, od tej codzienności, od tej pracy. Także. Przedreptaliście Bieszczady? Przedeptaliśmy. Myślę, że no, kilkukrotnie mi się zdarzało Bieszczady, czy też Beskid Niski, który jest nam bliski, że tak powiem. Ale na pewno jest tak często, że dużo wspomnień, które zostają z gór, też ułatwia pracowanie nad muzyką. Nieraz wystarczy zamknąć oczy, wyobrazić sobie jakąś chwilę nad strumykiem, gdzieś nad rozgwieżdżonym niebem i na pewno jakoś tak łatwiej te dźwięki dziwne może niekiedy przychodzą i łatwiej się muzykę tworzy w ten sposób, właśnie wyobrażając sobie, wracając nad, właśnie tak w głowie, we wspomnieniach, w te góry, które już właśnie każdy z nas przeszedł, ale no i wracamy tam tak samo po nowe wspomnienia, żeby tworzyć może nowe rzeczy. A teraz pieśń o miłości niespełnionej, gdybyś była moja. Powiedz to, gdybyś była moja, choć kapryśny jest los, jej, jej, jej, choć kapryśny jest los, twoje słowa jak ogień palą duszę i krew, takie jest przeznaczenie. Teraz to wiem. słowa. I nadszedł świt, już spełniły się słowa. I tylko my, tylko ty. Przeznaczenie to banał, już nie będę kpił. Trzeba walczyć razem o każdą z chwil. O każdą z chwil. O każdą z chwil. O każdą z chwil. No i to był jeden z tych utworów, po których było takie wow. Ale też bardzo ciekawe rzeczy panowie opowiadali. Naprawdę bardzo miło się tej waszej rozmowy, rozumiem, nagranej zaraz po koncercie przed słuchało. Koncertem. Nawet przed koncertem. Będziemy do tego wracać. No i kończymy powoli, proszę państwa, nasze dzisiejsze spotkanie i nasz dzisiejszy wieczór. Na zakończenie jak zwykle zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. 15 lat i 15 dni. Czy to krótka chwila od wyjścia Jacka ze sceny? Dobry wieczór. Często w ubiegłym roku mijałem skrzyżowanie ulic Przemysława Gintrowskiego i Jacka Kaczmarskiego na warszawskim Służewcu Przemysłowym. Słupek z ich nazwiskami na wzajemnie prostopadłych tablicach, jak drogowskaz na szlaku, zawsze budził we mnie wspomnienia, ale i niepokój. W końcu obu znałem, a teraz oni już mają swoje ulice. Ale to były tylko cztery pory niepokoju. Nawet sobie pomyślałem po śmierci Zbyszka Łapińskiego, zmarł 2 kwietnia ubiegłego roku, że być może też kiedyś będzie miał swoją ulicę, może nawet przecinającą tamte dwie i powstanie taki trójkąt bliskich bardów. Ale się inaczej zgięła historii sprężyna. Ponieważ lubię wyliczanki, to wyliczę dokładnie. Od decyzji wojewody mazowieckiego o dekomunizacji nazw ulic w Warszawie z 9 listopada 2017 do 7 grudnia 2018, kiedy decyzję tę ostatecznie uchylił Naczelny Sąd Administracyjny. To zaledwie niecałe 13 miesięcy. Powrócili dawni patroni, Rzymowski i Modzelewski. Pozostała jednak we mnie pamięć, bez przypominajek wypisanych na tabliczkach ulic. Są też liczne ślady prowadzące ze sceny, taśmy i płyty. Sięgnę raz jeszcze do nagrań, które zrobiłem w krakowskiej hali Wisły 18 maja 1990 roku. Jacek Kaczmarski i Zbyszek Łapiński wystąpili tam w czasie 26. Studenckiego Festiwalu Piosenki. Jacek po 9 latach na emigracji przyjechał do Polski. Ich występ w Krakowie, odbyły się nawet 2 koncerty, był częścią długiej trasy koncertowej po kraju. Powstała z niej płyta Jacek Kaczmarski Live, która zdobyła nawet status złotej. Ale ja sięgam do swoich nagrań dokonanych przy pomocy sprawnego do dziś magnetofonu M3401 SD Koncert. 1000-metrowa taśma radiowa z zapisem pełnośladowym przetrwała do dziś. Mam oczywiście na wszelki wypadek kopię cyfrową. Wy w ciemnościach reflektory chronią was, oświetlając tylko scenę, na niej mnie. Jak na dłoni widać mą stężałą twarz, gdy przez mrok próbują oczy przebić się. Mikrofony wychwytują każdy dźwięk, mój najlżejszy oddech usłyszycie stąd. Ja przemogę sztywność zaciśniętych szczęk, wstrzymam myśli niekontrolowany prąd. Ja tu na krótko, kochani, pozwolicie, przed wami chcę naprawdę szczerze się wysilić. to dla was chwila, dla mnie całe życie. Nim zniknę, niech pokrzyczę krótką chwilę. Każdy chce mieć i każdy tak czy owak ma tę krótką chwilę między wejściem swym i wyjściem. Każdy na jakimś instrumencie gra, choć nie każdego oklaskuje się rzęsiście, lecz ja wiem, ta krótka chwila długo trwa. Ale mam tyle, drodzy, wam do powiedzenia, tylko przeszkadza mi ta za kurtyną twarz i ciągły szept, że to już koniec przedstawienia. Nie, jeszcze trochę, mamy czas, bo widzicie, do stracenia nikt z nas nie ma nic i tyle. A więc krzyczmy krótką chwilę, całe życie, nim znikniemy głośno, krzyczmy krótką chwilę. Gwiżdże ktoś, nie mówię nic, nie było nic. Ja mikrofon mam i ja mam teraz głos. Tam za kulisami wy możecie iść. Przejmuję program i prowadzę dalej go. Nie przerywać tego, co warcholi precz. Nie dla niego tutaj płuca wstrzępy rwę. Hej, akustyk, chrypnę, gorzej słychać mnie. Silniej wzmacniasz głos mój, teraz musi brzmieć. Rozciągnę czas, hej, wy tam w mroku, czy wierzycie mnie, który wie, jak się w epokę zmienia chwilę. Otwórzcie drzwi i zaraz zobaczycie, jak marny czas, co gnębił nas, zostaje w tyle. Ktoś mi tutaj może powie, że już harczę, że już nie rozróżnia poszczególnych słów, ale mnie śpiewania jeszcze nie wystarczy, jeśli przerwę, nigdy nie zaśpiewam znów. Nowych chwytów na gitarze nie wyćwiczę, ale starych jeszcze dość, ja się nie mylę. Całe życie z sensem krzyczę, całe życie, więc pokrzyczę jeszcze, póki mam tę chwilę. Co się stało? Czemu ten reflektor zgasł? Kto wyłączył mikrofony mi? Gdzie jesteście? Kto stąd wyprowadził was? Kto zatrzasnął między nami drzwi? Niech chociaż skończę, bez puenty odchodzicie. A ma być śmieszna, najważniejsza, w wielkim stylu. I podrwa chwilę, jedną w całym życiu. Nim zniknę, niech rozśmieszę was na chwilę. Trójka. Program trzeci. Kwadrans Leszka Długosza. Poświątecznie, przedpółnocnie, witam państwa, Leszek Długosz ze swoim kwadransem. Ostatnim w kwietniu tegorocznym. Wcale nie ukrywam, że w tym tygodniu już poświątecznym, po wielkim tygodniu, nieproste jednak jest usunąć te straszne sceny i straszne wrażenia i odczucia z ubiegłego tygodnia, emocje, refleksje, jakie towarzyszyły. Już państwo wiecie oczywiście, o czym myślę, o pożarze katedry Notre Dame w Paryżu, a Paris. Na szczęście, jak to się powiada, mogło być gorzej. Jakoś powoli się odczucia normalizują, powiedzmy, straty się szacują. Katedra jednak stoi, mury się ocaliły. Zapewne nieprędko następne pokolenia obejrzą stan, jaki zgorzał. O, tego się nie da odtworzyć. Na pewno coś będzie blisko, blisko, ale nie to samo. Los zdarzył, po prywatności moje, że sporo chwil w tej świątyni i w tej budowli, tak jedno i drugie, spędziłem tam na przestrzeni już dosyć odległego czasu. Chyba w połowie 60. lat tam usiadłem po raz pierwszy, zdarzyło się. A pod koniec lat 70. jako stypendysta, tak zwany stypendysta rządu francuskiego, w pobliżu mieszkałem i było to na moim szlaku. Ten, nazwijmy, przystanek w Notre Dame. Wiele obserwacji, wiele zamyśleń, wiele przemyśleń. Także zostawiłem tam trochę swoich myśli, nadziei, oczekiwań, ale i zabrałem. Notre Dame to najkrócej, ktoś to powiedział, a ja powtarzam, to Francja. To emblemat Francji i emblemat katolicyzmu, ale też i pewnego stylu cywilizacji, pewnego rodzaju cywilizacji, jaki się wyraża poprzez gotyk, poprzez tradycję francuską, no i poprzez chrześcijaństwo. Tak się mi podpowiada, żeby dzisiaj odezwały się głosy, które są też emblematem Francji, które są symbolem Francji. A są takie, bez wątpienia. Myślę, że może niech nasze przyjemności muzyczne rozpocznie Edith Piaf, bo któż, jeśli nie ona. I niech to będzie tym razem ta piosenka błagalno-modlitewna, Mon Dieu, w samej końcówce życia śpiewana w Olimpii. Pozwól mi, mój Boże, pozwól mi jeszcze dopełnić moje życie, jeszcze pół roku, 3 miesiące, 2 miesiące i no i słuchajmy. Laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, deux jours, 8 jours. Laissez-le-moi encore un peu. Des souvenirs, mon Dieu, oh oui, mon Dieu, laissez-le-moi remplir un peu. Laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. 6 mois, 3 mois, 2 mois. Laissez-le-moi. Si j'ai tort, laissez-le-moi un peu. Même si j'ai tort, laissez-le-moi encore. Tak to było w owym czasie. Paryskiej Olimpii. Inny bohater tego też teatru muzycznego. Też emblemat Francji. Chyba nie ma zaułka na świecie, gdzie ten głos nie byłby od razu momentalnie rozpoznawany. Zresztą jak umarł, a oczywiście mówię o Charles Aznavourze, kto jest notabli, bodaj Macron, powiedział, że umarła Francja. Tak, ten głos to był głos Francji. Także wspomnienie z młodości. Chyba najbardziej popularna piosenka Aznavoura. Z czasów, kiedy byliśmy ci, oni z tej piosenki, kandydatami na artystów, mieliśmy wielkie marzenia, rojenia, La Bohème, Cyganerię, stanowiliśmy gnieżdżącą się na jakichś poddaszach, w jakimś tam kawiarenkach, zimą źle ogrzewanych przy piecyku, rojąc sobie przy swoich wierszach, obrazach itd., itd. Za oknem kwitły bzy. To wspomnienia dalekie dla śpiewającego tę piosenkę. Potem już, no, rzeczywiście artysty, który został wielkim artystą. La Bohème.